Ja w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonu Hyundai'a. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Marek, chodź, zarezerwujemy letnie wakacje. Czemu tak wcześnie? Bo w Tui właśnie teraz są najtańsze. A jak później zmienimy zdanie? To bezpłatnie zmienimy rezerwację. A jeśli w last minute będzie taniej? To Tui zwróci nam różnicę. Znaczy w ogóle stać nas na wakacje już teraz? Jasne, do końca listopada wpłacamy tylko 10% zaliczki. Super, a jeszcze rabat 500 zł dla każdego dziecka. Wakacje! Tylko do końca listopada w Tui zarezerwujesz najtańsze oferty first minute na lato 2015. Tui. Beztroskie wakacje. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. W najbliższy weekend 15-16 listopada w salonach Toyoty rusza wyprzedaż rocznika 2014. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 11 listopada, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka. Trzeci Marsz Niepodległości w Warszawie i po raz trzeci dochodzi do burt. Grupa chuliganów od godziny atakuje policjantów. Zatrzymano już 200 osób. Za chwilę kolejna relacja naszego reportera, który jest na ulicach Warszawy. Andrzej Duda jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Polski. Regularna bójka, ranny policjant trafił do szpitala. Marsz Niepodległości w Warszawie wymyka się spod kontroli. Zatrzymano już 200 osób. Tak mówił kilka minut temu na antenie Trójki rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Sokołowski. Ja mam wiedzę w tej chwili tylko o jednym funkcjonariuszu, który został ranny, ale podejrzewam, że będzie ta liczba również większa, no bo jednak mamy do czynienia z rzucaniem w kierunku policjantów niebezpiecznymi materiałami pirotechnicznymi, kamieniami czy też koktajlami Mołotowa. Natomiast mówię, koncentrujemy się na rozbijaniu tych, którzy jeszcze decydują się na działania chuligańskie. W okolicach Stadionu Narodowego przy lądzie Waszyngtona cały czas dochodzi do starć grupy chuliganów z policją. W stronę funkcjonariuszy lecą petardy, butelki, kamienie. Policja używa armatek wodnych i broni gładkolufowej. I wszystko to na miejscu obserwuje Mariusz Pieśniewski. Mariusz, taka sytuacja w okolicach ronda Waszyngtona trwa już ponad godzinę. Co teraz dzieje się w tej okolicy? Teraz całe zamieszki przeniosły się dalej na ulicę Zieleniecką. To jest wzdłuż tej trasy, która prowadzi, przynajmniej miał prowadzić Marsz Niepodległości. Ten marsz gdzieś bokiem próbuje się tam dalej przedostać. Natomiast grupa chuliganów naprawdę to jest bardzo liczna grupa. Myślę, że kilkuset wciąż mimo tych zatrzymań jest tutaj bardzo groźnych osobników, którzy atakują nieustannie policję. A policja jak w takiej rozgrywce pozycyjnej to cofa się, to znowu atakuje. Niedawno dotarły tutaj posiłki policjantów, bo przez chwilę wydawało się, jakby policjantów było mniej nawet niż tych atakujących kiboli, którzy rzeczywiście nie cofają się przed niczym, używają wyrwanych kostek brukowych, rzucają butelkami szklanymi. Widziałem też zaatakowanego członka straży Marszu Niepodległości, która to straż próbuje odgrodzić atakujących od policji. No i polała się krew, człowiek został tak mocno w twarzy, że słaniał się i został wyciągnięty z tego, można powiedzieć, kotła, który ciągle tutaj jest i nie wiadomo jak to wszystko się skończy. Wciąż po jednej, po drugiej stronie stoją dwie grupy, ale ci atakujący kibice, kibole wciąż są bardzo agresywni. Mariusz Pieśniewski relacjonuje dla nas to, co dzieje się podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. Dziękujemy. Ten marsz został zainicjowany przez środowiska narodowe, Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny. Od 2011 roku organizatorem jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, do którego należą m.in. działacze tych organizacji, którzy deklarują przywiązanie do polskiej tradycji i patriotyzmu. W Warszawie znów mamy burdy, w innych miastach było dzisiaj spokojnie. W Olsztynie przemarsz kompanii honorowych i apel pamięci na placu. Placu Solidarności. Pod oddziały na prawo, patrz, poczet dla głowy, baczność, do podniesienia flagi państwowej, marsz! Niepodległość to jest wolność, a patriotyzm, myślę, że umiłowanie kraju, bez względu na to, co się w nim dzieje. Pod oddziały na prawo, patrz! Do was zwracam się, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w waszej pamięci. Chwała bohaterom! A w Lublinie, jak zwykle 11 listopada, złożono więcej i zapalano znicze na grobach Piłsudczyków pochowanych na cmentarzu przy ulicy Białej, mówi prezes lubelskiego oddziału Związku Piłsudczyków Tomasz Dyzma. Lubliniści z pierwszej, z drugiej, trzeciej brygady, którzy właśnie polegli tutaj najczęściej w bitwach na Lubelszczyźnie i też ich prochy zostały złożone z różnych miejsc bitewnych. 96 lat temu, 11 listopada 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość. W tym dniu zakończyła się także pierwsza wojna światowa, jedna z najbardziej krwawych w dziejach. W jej wyniku upadły trzy europejskie mocarstwa, które dokonały rozbioru Polski. W całej Wielkiej Brytanii odbyły się dzisiaj uroczystości w rocznicę zawieszenia broni kończącego pierwszą wojnę światową. Ich centralnym punktem były nabożeństwa i dwuminutowa cisza. Z Londynu Grzegorz Drymer. Cisza zapadła w miejscach publicznych z wybiciem przez Big Bena 11 godziny 11 dnia 11 miesiąca, kiedy umilkły działa wzdłuż całego frontu zachodniego od granicy szwajcarskiej po Morze Północne. W Londynie obchodzono tę rocznicę w opactwie westminsterskim na placu Trafalgaru, pod pomnikiem poległych na Whitehallu, a także w Tower, gdzie odpalono salut 21 wystrzałów armatnich. W fosie Tower, wypełniony czerwonymi makami, po jednym dla każdego żołnierza Imperium Brytyjskiego zabitego w czasie pierwszej wojny, odczytano apel poległych. Uroczystości odbyły się też w Edynburgu na polu pamięci przy głównej Princess Street, w Belfaście pod ratuszem oraz we wszystkich miastach i wsiach, gdzie stoją pomniki wystawione poległym w obu wojnach światowych. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I mamy jeszcze pilną informację z Krakowa. Przebywający tam Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Polski jest Andrzej Duda. To polityk Prawa i Sprawiedliwości od 2006 do 2007 roku. Był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, później podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, posłem. Teraz zasiada w Parlamencie Europejskim, a wybory prezydenckie odbędą się w przyszłym roku. Kolejne informacje w serwisie Trójki o 19:00. Zapraszamy. W nocy zachmurzenie duże, możliwe mgły. Na północy niewykluczona mrzawka. Temperatura od 5 do 10 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na północy sporadycznie niewielkie opady deszczu. Temperatura jutro maksymalnie od 11 stopni na północy do 14 w centrum i do 16 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Jutro w Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. I niskie ceny od Lidla. Jutro podwójna okazja. Po pierwsze, schab wieprzowy w plastrach tylko 4,99 za 360 gramów. 4,99 po raz pierwszy, po raz drugi i trzeci sprzedane. Po drugie, pieluszki Pampers tylko 29,99 za opakowanie, czyli już od 42 groszy za pieluszkę. Kto da? Każdy da. 29,99 sprzedane. Lidl, co tydzień coś nowego. Schab w plastrach 4,99, a pieluszki Pampers 29,99. Jutro w Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Tylko teraz kupuj energooszczędne AGD nawet do 10% taniej. Szczegóły w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18 i za chwilę przedstawimy Państwu premierowe nagranie koncertu zatytułowanego Zoo znakomitej artystki Katarzyny Groniec. Nagranie dokonane 29 września w tym roku z okazji 17 gali festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej w Teatrze Palladium. Piosenki zaaranżował Łukasz Damrych, który występuje, gra na klawiszach. W skład zespołu wchodzą także Tomasz Pierzchniak na kontrabasie i Łukasz Sobolak na perkusji. Wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów. Na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich snów. Ocean i strumieni życzliwych, czarnych głębin niepewnych i opowieści rzewnych. Drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych, ptasich rozmów śpiewnych. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości. Dopóki życie trwa, póki życie trwa. Drogi biało-srebrne, owieczką, co się wspina na szczyt, a na morzu łódeczką, która czeka na świt. Mówią o mnie dzikuska, pachnę słońcem i snem. Potrzebne mi lustro i pałace i szał. Moja pani przyroda, wolny wicher mój pan. W leśnych mieszkam jagodach, różą kłaniam się wam. Z morskich fal, z łanów zbóż, nadchodzę. Kocham was, gdy kochać chcę. Pozostanę dzikuską, nie usidli mnie ślub. Wolę kieszeń mieć pustą niż łańcuchy u stóp. Kokaina, kokaina. Do tego, żebyśmy wspólnie zaśpiewali ten smutek zawarty w tej molowej frazie Skaldów, która była w durowej, ale przez moment jest w molowej. Żebyśmy wyrazili nasz ból i nasze cierpienie. Tekst jest prosty. Oj da, da. Z tym, że nie oj da, na, da, na, nie. Oj, da, da, nie da, na, tylko da, da, da, da. Może powtórzymy. Oj. Da, da, da, da, da, da, da, da. Coś w tym stylu, tak. Może nie tak agresywnie przez moment jeszcze. Oj, da, oj, da, da, oj, da, da, da. więcej cierpienia. Świetnie. Możemy przejść do dalszej części piosenki. Ze śpiewania i ze skakania.

stron z jarzębinowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały guk wstaje dzień. Biało-zielone, Nie chcę nic więcej, nie chcę nic mniej. Są jeszcze brzegi, na których nie byłam. Są takie śniegi, których nie wyśniłam. Są pocałunki, na które czekam. Listy z daleka, drogi pod wiatr. Ja nie chcę spać. Tylko wędrować po pastwiskach nieba, biało-zielone obłoki zbierać, niczego więcej mi nie potrzeba. Nie pierdoli, małpa mówi, marsz do roboty. dosyć bracia tej niecnoty. Jedzie królik na króliku, bo królików jeden z liku. Małpa mówi, głupi królik, nie zabiorę go na królik. Bo życie jest takie, a nie inne, dziurawe jak szwajcarski ser. Raczej nieczynne niż czynne, skupiony klucz do dwóch zer. Jedno zwierzę, drugie zjada, nikt nie gada przy obiadach. Małpa mówi, co za nuda, z nudą bolą mnie już uda. Zwierzę duże, zwierzę małe, za kratami już na stałe. Małpa krzyczy, chęt na strychu, bo wymiera się po cichu. Bo śmierci są takie, a nie inne, przychodzą po nas, kiedy chcą. Raczej niewinne niż winne, pod nosem z życia drwią. Inne przychodzą po nas, kiedy chcą. Raczej niewinne niż winne, pod nosem z życia drwią. Bo śmierci są takie, a nie inne, przychodzą po nas, kiedy chcą. Raczej niewinne niż winne, pod nosem z życia drwią. Bo śmierci są takie, a nie inne, przychodzą po nas, kiedy chcą. Raczej niewinne.